your seat, they're laughing at you, lost in the haze. Chris Rea, człowiek, którego podziwiamy za wspaniały niski głos, a on żałuje, on ma żal do losu, że nie może zaśpiewać tak wysoko jak Paul McCartney, bo twierdzi, no chyba nie bez racji skądinąd, że wysokie głosy lepiej się sprzedają i łatwiej stworzyć różne muzyczne kombinacje. No ale on jest od niskiego śpiewania. Chris Rea, płyta składankowa, przypomnę, z lat 78-84. Trzy kompakty, aż wiele, wiele piosenek i zapowiedź chyba takiej dłuższej serii, która będzie obejmować całą karierę. 2 minuty po godzinie pierwszej, zatem przez kolejne 58 minut w dzisiejszym dymie będzie muzyka z oklaskami. Historia rockowych koncertów z publicznością wypełniającą po brzegi miejsce wydarzenia została zawieszona w marcu. No i nie wiemy, kiedy będzie okazja ponownie spotkać się znów na takim wydarzeniu i oblegać jakąś estradę z ciekawymi artystami. Pozostają płyty koncertowe i przed nami taka właśnie płyta. Wykonawcą muzyki będzie popularny amerykański zespół The War on Drugs. Broken back. Live Drugs to pierwszy oficjalny koncertowy album w 15-letniej już karierze zespołu The War on Drugs. Ma formę ta płyta składanki, zawiera 10 nagrań z różnych koncertów, które zespół zarejestrował w czasie minionych 6 lat występów na całym świecie. Tak więc można prześledzić taki koncertowy rozwój The War on Drugs. To 75 minut muzyki, zaledwie, jak na płytę koncertową nie za dużo. Muzyki czasem dynamicznej, czasem lirycznej, zawsze interesującej. Find another way. Lady night, I wanna see you. Will my eyes ever begin to feel you? Am I living in the space between you? The beauty and the pain. In the real thing. Now the sky is painted. The beauty and the pain. Być może słuchając dwóch ostatnich studyjnych płyt The War on Drugs odnosili Państwo wrażenie, że grupa ta ciąży w stronę takiej lżejszej, melodyjnej muzyki pop. Album koncertowy Live Drugs pokazuje cięższe nieco brzmienie zespołu, bardziej może chropowate, ale bliższe konwencji rockowej i to chyba jest dobra wiadomość. Live Drugs, pierwszy w karierze koncertowy album The War on Drugs. Pozostańmy przy szczęściarzach, którzy zdążyli zagrać trasę koncertową przed pandemią. Oto brytyjska grupa Mumford & Sons. Questions, no more lies. Do and deal for no surprises. But you will never slip away. Slip away in the night. Waiting patient for the sun to rise. It reveals a stoic smile, but you will never slip away, slip away in the night. You find me waiting here for you to come suffer here. Find me holding my breath with you. Come and suffer here. Hey! In the violence of mind's eye, we had a deal for no surprises. You will never slip away, slip away in the night. But you know yourself, I know you better than me. And you know I'm Zespołu Mumford & Sons. No i to się, proszę Państwa, nazywa timing idealny, no ale tego nikt nie mógł przewidzieć. Oni 2 lata temu wydali swój 4. bardzo dobry album studyjny, Delta. No a potem zaczęły się koncerty liczne na całym świecie. One były w roku 2018 i w roku 2019 i gdzieś tak rok temu zakończyli tę wielką trasę. Ten rok obecny przeznaczony był na wypoczynek, na rozważanie dalszych planów. No więc na tym polega ten timing idealny, w przeciwieństwie do tych, którzy w tym roku z kolei planowali trasę i niestety z tego już nic wyjść nie mogło. Mumford & Sons, grupa opublikowała teraz nagrania koncertowe z trasy Delta Tour. I tych nagrań jest 6 zaledwie, więc taka jakby epka koncertowa, ona być może zapowiada większą płytę. No ale zapowiada bardzo zgrabnie. Zespół na tych koncertach wykonywał głównie własne piosenki, ale przygotował także kilka zaskakujących niespodzianek. I hurt myself today to see if I still feel. I focused on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar stain. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. And everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. And I will let you down, I will make you hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chest, full of broken thoughts that I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, and I am still right here. What have I become? My sweetest friend. And everyone I know goes away in. And you could have it all, my empire of dirt. And I will let you down, I No, myślę sobie, że trzeba odwagi, aby sięgnąć po taki utwór. Wersja, którą nagrał niegdyś Johnny Cash, jest ikoniczna, niedościgniona. No, ale tutaj także zespół Mumford & Sons wyszedł chyba obronną ręką z tej koncertowej próby. No i na zakończenie dzisiejszego dymu będziemy wracać do historii, będzie powrót do przeszłości. Na początek o 32 lata. W listopadzie 1988 roku ukazał się pierwszy w pełni koncertowy album zespołu Pink Floyd, Delicate Sound of Thunder. W pełni, bo wcześniej była eksperymentalna Amma Gamma zawierająca w połowie koncertowe nagrania. Floydzi działali już wtedy w trzyosobowym składzie, no wtedy, gdy nagrywali Delicate Sound of Thunder. Skład był trzyosobowy, bez Rogera Watersa, ale na ówczesnych koncertach to był potężny skład, bo razem z muzykami towarzyszącymi, z chórkiem było 11 osób na estradzie, no i była ta bajeczna scenografia z okrągłym ekranem. Płyta była przebojem na całym świecie, podobnie jak towarzyszący jej koncertowy film. W ubiegłym roku ten koncertowy materiał z 1988 roku został powiększony o pominięte w oryginalnym wydaniu utwory, zremasterowany i umieszczony w wielopłytowym boksie Later Years. No ale to była droga, bardzo droga zabawka. I teraz na szczęście mamy płytę Delicate Sounds of Thunder w najnowszym oddzielnym wydaniu w różnych formatach do słuchania i do oglądania. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Is it only a dream that there'll be no more time? To Pink Floyd i najnowsze wydanie koncertowego albumu Delicate Sounds of Thunder. Koncert z 1988 roku w poszerzonej i zremasterowanej oczywiście wersji. No i na zakończenie dzisiejszego dymu na wodzie Jimi Hendrix, Live in Maui. Kolejne wydawnictwo rodzinnej firmy, która kontroluje całą spuściznę wybitnego artysty. To koncert zarejestrowany na Hawajach podczas ostatniej amerykańskiej trasy Hendrixa niespełna 2 miesiące przed śmiercią tego wspaniałego artysty. Repertuar występu obejmował klasyczne przeboje i nowe utwory, które Hendrix planował nagrać na swoim 4. albumie studyjnym i niestety już tego zdążyć nie uczynił. We'll be right back. father just a little blues right now. There's a thing about the cat, you know. He got to leave town because his old lady don't want him around because, you know, nobody wanted him in town and all the downs, you know, the cat's all low and everything. But then he's going to get it together because he's going down to the train station with his little baby and his little pack on his back. Come back and buy the town and maybe if the girl does it to him one more time, I might even marry her and give a piece to her. It's called Get My Heart Back Together. I don't know what it's about myself. I don't know. off that town. Y'all had to leave that town. I had to trip out and be a little child sometime. Even try my hand at a magic board. And I went back in that town. I went back in that town. I put it all in my shoe and gave it all to you.